Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 listopada, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina jest zbulwersowana niewpuszczeniem do Polski swojego urzędnika. Polscy lekarze z sukcesem usunęli guza mózgu ciężarnej 27-letniej kobiety. Zrobili to bez szkody dla płodu. Rosyjskie miasta zmagają się z plagą telefonicznych alarmów bombowych. Ukraina jest zbulwersowana niewpuszczeniem do Polski Światosława Szeremety, ale nie chce zaostrzania sytuacji, powiedział Polskiemu Radiu ambasador RP w Kijowie Jan Piekło po wizycie w ukraińskim MSZ. Dyplomatę wezwano w trybie pilnym z powodu zakazu wjazdu do Polski dla sekretarza ukraińskiej Państwowej Komisji do Spraw Upamiętnień. Jest on współodpowiedzialny za blokowanie polskich ekshumacji na Ukrainie. Ambasador Polski w Kijowie Jan Piekło wyjaśnił, że w ukraińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych spotkał się z nim szef departamentu Wasyl Bodnar. Rozmowa trwała około 40 minut. Słyszałem, że ukraińska strona jest bulwersowana niewpuszczeniem pana Szeremety, który jest urzędnikiem państwowym odpowiedzialnym za ekshumację. Polski dyplomata zaznaczył, że podczas rozmowy nawiązano do wniosków Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy, na którym ustalono, że wspólne prace ekshumacyjne na terytorium Ukrainy powinny zostać wznowione. Chcemy, żeby to, co zostało ustalone w Krakowie, nadal było obowiązujące i żebyśmy znaleźli jakąś drogę wyjścia z tej sytuacji i nie pozwolili, żeby ona się zaostrzała. Ukraina już od ponad pół roku blokuje polskie ekshumacje i upamiętnienia na swoim terytorium. O zakazie wjazdu dla urzędników odpowiedzialnych za blokowanie ekshumacji uprzedził na początku tego miesiąca minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Usunięcie guza mózgu ciężarnej 27-letniej kobiety bez szkody dla płodu. Wczoraj dziecko przyszło na świat. Na ten sukces przez 3 miesiące pracowało kilkunastu lekarzy ze szpitali w Legnicy i Złotoryi. Doktor Adam Druszcz na wycięcie narośli ze względu na ciążę pacjentki miał zaledwie 2 godziny. Dramatyzmu całej sytuacji dodawało to, że chora, broniąc swojego dziecka, nie zgadzała nam się na zabieg operacyjny. Stanęliśmy pod ścianą, wiedzieliśmy, że ta chora w ciągu kilku najbliższych godzin umrze. Nasz lekarz psychiatra, czemu tu oddać wielką cześć, rozmawiał kilka godzin z tą chorą i tak naprawdę to jest jednym z uczestników tego sukcesu. Wyraziła zgodę na zabieg. Ze względu na 20-tygodniową ciążę była to bardzo trudna decyzja, mówi Tomasz Kozieł, rzecznik legnickiego szpitala. Operacja z reguły trwa około 4 do 6 godzin, natomiast trwa około 2 godzin, co też ma bardzo istotny wpływ dla kondycji płodu. I tutaj też trzeba podkreślić, że bardzo profesjonalnie podeszli do sprawy anestezjolodzy, którzy to znieczulenie wykonali tak, że dziecko nie miało żadnego uszczerbku na zdrowiu. Noworodek urodził się przez cesarskie cięcie. Zdaniem szefa oddziału neonatologicznego wcześniak będzie mógł się prawidłowo rozwijać. Mama rozpocznie leczenie na oddziale radioterapii. Przez prawie 2 doby policjanci w Sankt Petersburgu sprawdzali doniesienia o podłożeniu ładunków wybuchowych. Według lokalnych mediów nieznani sprawcy co najmniej 100 razy wszczynali fałszywe alarmy bombowe. Od września telefoniczni terroryści zastraszają mieszkańców rosyjskich miast. W ciągu niespełna 3 miesięcy służby specjalne przyjęły kilka tysięcy fałszywych zgłoszeń. Od czwartku trwa w Petersburgu Międzynarodowe Forum Kultury. Większą niż zwykle liczbę gości wykorzystali terroryści, zastraszając mieszkańców fałszywymi alarmami bombowymi. W piątek służby specjalne otrzymały ponad 50 informacji o podłożeniu ładunków wybuchowych na trasie przejazdu Władimira Putina. Prezydent Rosji odwiedził forum i wziął udział w dyskusji dotyczącej roli kultury we współczesnym świecie. Także po odjeździe rosyjskiego przywódcy policja miasta nad Newą była niepokojona sygnałami o niebezpiecznych ładunkach. Ewakuowano szkoły, centra handlowe, kina i dworce kolejowe. Według ekspertów z Federalnej Służby Bezpieczeństwa wszystkie połączenia telefoniczne, w trakcie których podnoszono fałszywe alarmy bombowe, wykonywane były spoza granic Rosji. Według danych MSW od września, gdy w Rosji rozpoczęła się fala fałszywych alarmów, policja ewakuowała ponad 2 miliony osób z blisko 3 tysięcy obiektów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zbliża się 75. rocznica śmierci Brunona Schulza, pisarza z Drohobycza, zamordowanego 19 listopada 1942 roku przez funkcjonariusza Gestapo. W rodzinnym mieście pisarza trwają przygotowania do cyklu spotkań literacko-artystycznych zatytułowanych Druga jesień. Będą one poświęcone Brunonowi Schulzowi, którego całe życie było związane z Drohobyczem. Drohobyczanie pamiętają o Brunonie Schulzu, potwierdza to dr Wiera Menioch, szefowa Centrum Polonistycznego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu. Corocznie, od 2001 roku zaczynając, 19 listopada o godzinie 11, bo według wspomnień o tej godzinie Schulz został zamordowany przez gestapowca Gintera, odbywa się w miejscu jego śmierci spotkanie ekumeniczne. W tegorocznym programie drugiej jesieni znajduje się m.in. wspólne czytanie utworów Brunona Schulza oraz spotkanie poświęcone sytuacji Drohobyczu.

Gdybyście Państwo zobaczyli okładkę tej wersji płyty Revolver, bardzo by się zdziwiliście, bo to nie ta klasyka, to coś zupełnie innego. To zdjęcie taśmy matki albumu. W roku 1982 wspomniana już dziś kilkakrotnie firma Mobile Fidelity, z której płyt tych na 45 obrotów, na 33 obroty, a także płyt kompaktowych gramy dzisiaj prawie przez cały program, wydała rzecz niezwykłą. Wydała box z pełną dyskografią grupy The Beatles i był to jedyny przypadek w historii, kiedy taśmy matki opuściły Abbey Road. Specjalnie przygotowany winyl, używany wcześniej do płyt bardzo wymagających, bo kwadrofonicznych, i wydawnictwo, które w pewnym sensie dla niektórych jest wciąż wzorcem metra, niezależnie od wszystkich remasterów, reedycji i nowych pomysłów na muzykę. Ten box wciąż gdzieś tam będący w obiegu, choć trudno dostępny, bo kosztujący kilka tysięcy dolarów, to był pierwszy z wzorców tego, jak Beatlesi powinni brzmieć. Kolejne próby zbliżenia się do niego były z mniejszym lub większym powodzeniem. Ja jestem do brzmienia tych płyt akurat szalenie przywiązany i dlatego postanowiłem drugą godzinę zacząć i skończyć właśnie nagraniem z płyty Revolver w tej wersji. Szczególnie dlatego, że odważyłem się zaproponować Państwu napisanie historii raz jeszcze. Sam nie wierzę, że wymyśliłem takie zadanie, ale potraktujmy to wyłącznie jako zabawę. Bawimy się w to, żeby inaczej zakończyć pierwszą stronę albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, wymieniając utwór Being for the Benefit of Mr. Kind na jakiś inny z tej płyty. Gdybyście Państwo mieli taki pomysł, w dodatku potrafili go jakoś sensownie uzasadnić, to bardzo proszę o przysłanie Waszego wyboru i uzasadnienia na numer SMS-u 73533. Mamy wspaniałą nagrodę, w dodatku tematycznie bardzo związaną i z Beatlesami, i z boksem, o którym mówiłem, i z naszym studiem, które, powtórzę po raz kolejny, umiejscowione jest na tegorocznych targach audio-video show tuż obok największego wzmacniacza świata, który rzeczywiście przypomina obcego, bo co chwilę zmienia kształt, rozpraszając mnie kompletnie. Pana Michała pewnie też, ale jemu jest łatwiej, bo jest na odległość. 73533, jak mogłaby się skończyć innym utworem niż Being for the Benefit of Mr. Kite, płyta Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bardzo prosimy o Państwa odpowiedzi. Gramofon, który jest tuż obok mnie, czeka. Project Essential 3, wersja Sgt. Pepper. rozłożył swoje skrzydła. Jest w tej chwili naprawdę podobny do stwora z filmu Alien. Ale za chwilę je zamknie, ponieważ tutaj wszystko się już powoli wycisza. Słyszymy jeszcze fortepian i to jest fortepian na żywo, a nie z taśmy. Za chwilę zostaniemy sami z naszymi specjalnymi gośćmi, którzy opowiedzą nam o tym, jak łączą miłość do muzyki z miłością do słuchania tej muzyki w jak najlepszej jakości. Bob Dylan kręcił się z prędkością 45 obrotów na minutę, mimo że z dużej płyty albumu Desire. Teraz wzorzec metra, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, grupa Love i klasyczny utwór Alone Again Or. A gościem listy osobistej jest Mr. John Franks. Hello, welcome. Hello, thank you. There was a question that I ask almost everybody connected with the audio community. It's all about music, yes, in the end, yes, right? Yeah, of course, absolutely. Because sometimes we joke about people who's got the most expensive system ever, but about 10 albums that yes. they listen all around. Yes, yes. But your work and your goal is something else. Is to bring it back to the master tape. I think the most important thing about anyone who's designing audio equipment is to go to concerts so that they can really hear the power of a full orchestra playing some Stravinsky or Prokofiev, something with a lot of power and an immense authority. You only get that with a huge orchestra. But it's amazing, people think that they can reproduce that with a couple of triodes, and it's really very, very difficult to really reproduce the authority with a very low power amplifier. Let me translate that. Zapytałem, czy zgadza się z tym, że tak naprawdę w tej całej branży chodzi wyłącznie o zbliżenie się do taśmy matki, czyli o muzykę, bo są ludzie, którzy mają wspaniały system i słuchają na okrągło tych samych 10 płyt. Pan John Franks z firmy Court Electronics powiedział, że on poleca wszystkim, którzy zajmują się projektowaniem sprzętu do słuchania muzyki, chodzenie na koncerty. Osobliwie na koncerty symfoniczne, gdzie mogą słuchać Strawińskiego czy Prokofiewa i poczuć potęgę, siłę orkiestry, bo to jest najtrudniejsza rzecz do oddania później w warunkach domowych. No i ulegają złudzeniu ci, którzy myślą, że to, co on nazwał bardzo pięknie authority orkiestry symfonicznej, można zrobić za pomocą zaledwie kilku tranzystorów czy lamp triodowych wzmacniaczem o niskiej mocy. Do tego potrzebne jest coś znacznie większego. Let's go not too much technical, but the basics that you've just described is you need to have power to reproduce power. Yes, I believe, I think more importantly, it seems that the brain and ear combination work on transient leading edges of musical notes. And unless those transients are faithfully reproduced, and that means moving loudspeaker drivers with speed, but in asymmetric waveforms, so that they are moving in odd ways in order to reproduce those transient edges. And I think that if an amplifier is very good at, say, steady state conditions but not good at dynamics, then I think that the whole sound field can appear to fall apart and become very muddled and muddy sounding. And I think it's very important to have an amplifier with sufficient speed and sufficient dynamic power to be able to move. Well, loudspeaker drivers can be really quite heavy with their associated coils and compliant mass. For instance, I think a B&W 801 cone is about 90 grams. It's a lot to get moving in microseconds and to stop it in microseconds. I'll try to translate that. That's a challenge, but I'll give it a go. Najważniejsze w odpowiednim odwzorowaniu muzyki jest zachowanie tego, co nazywa się transientami, czyli przejścia z jednej nuty na drugą. Jeżeli wzmacniacz nie jest odpowiednio szybki, a głośnik nie potrafi zareagować też z odpowiednią prędkością, obraz, który przedstawią wspólnie, będzie bardzo zamazany. Te krótkie momenty przejść, jak to nazywamy, to jest rzecz podstawowa w tym, żeby całościowy obraz był wierny i żeby muzycznie brzmiał. Dlatego bardzo ważna jest interakcja wzmacniacza z głośnikami, które często mają bardzo ciężkie, oczywiście w sposób subiektywny, membrany, i poruszenie ich odpowiednio szybko, a także zatrzymanie ich odpowiednio szybko, to jest rzecz podstawowa do tego, żeby muzyka zabrzmiała. I think I have done my best, but I'm not sure. Just joking. I know that your background, original background, was in aviatics. Avionics. Do you think that at the time you realized that something that is available in, professional solutions? Yes. Is still way ahead of what's available for the consumer. And that's almost always the case. I think much of the electronics that I was very familiar with and using At the time I was an avionics engineer. Much of that over the 30-year period, it has filtered into general electronics, techniques that I was applying of using high-frequency MOSFET switching and using planar magnetics, that's flat transformers with tape windings, and all of this at the time was revolutionary in order to get the power densities required inside the black boxes in aircraft. But much of that technology is filtering through. So I think I was early in applying it. But there were so many significant advantages for doing that that I think the thing that really thrilled me was that I was pretty sure I'd made a better amplifier. But it was when, after I'd been running as a company about a year, I was approached through Spendor Audio Systems. I was approached by some engineers at the BBC who had a particular problem. They were about to tear down a studio because it didn't sound right. And they asked to try one of my amplifiers, and they tried it, and they actually said to me, well, don't expect any business from this because it takes us a year to qualify a switch. But in fact, they were so thrilled with the sound difference, the performance, they realized they didn't have to tear apart the studio to make it sound better. They just needed better amplifiers. So I was thrilled when they came back after having the amplifier for about 2 or 3 weeks. And they said, well, we'd like you to change this tiny point here and this minor issue here. But apart from that, we're going to qualify this. And so something that would normally have taken many, many months, they were so thrilled with the performance of the amplifier that was really, it was using high-frequency switching techniques that I was applying. They realized that it really was a special amplifier, and they qualified it for broadcast use. So that was really... Are you in the Guinness Book of Records for a BBC qualifying speed? I think I should have been. Let me translate that. Korzenie pana Franksa są w przemyśle lotniczym. On pracował w profesjonalnych rozwiązaniach związanych z bardzo wymagającymi rzeczami w samolocie, takimi jak czarne skrzynki. Wtedy zdawał sobie sprawę, że to wszystko jest w profesjonalnych zastosowaniach nowością, a normalny odbiorca to nie był nasz wzmacniacz. Oj. To był nasz wzmacniacz. A normalny odbiorca może sobie tylko pomarzyć o tym, żeby tego typu rozwiązania były dostępne w urządzeniach dostępnych za przystępną cenę. Trwało mniej więcej 30 lat, jak mówi, wymieniając bardzo techniczne rozwiązania, kiedy coś, nad czym pracował jeszcze w przemyśle lotniczym, potaniało na tyle, że można to było zastosować gdzie indziej. Kiedy założył własną firmę, był przekonany, ale subiektywnie, że robi wspaniałe urządzenia, wzmacniacze, ale dopiero, a dla Anglików to jest jednak też wzorzec metra, kiedy inżynierowie z BBC zainteresowali się, mając pewien problem w urządzeniu swojego studia, jednym z jego wzmacniaczy, że chyba mu się udało. Wprawdzie proces zakwalifikowania pojedynczego przełącznika w BBC trwa z reguły około roku, więc szans tutaj wydawało się nie ma. Jednak kiedy okazało się, że nie trzeba burzyć studia i budować wszystkiego od nowa, wystarczy zastosować pewne urządzenie pana Franksa, złamano wszystkie zasady, regulaminy i jego rozwiązanie bardzo nowatorskie, uratowało skórę BBC i wspomnianemu studiu. To ja teraz przypomnę, że Państwo macie dzisiaj za zadanie w liście osobistej wymyśleć inne zakończenie pierwszej strony albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, wymieniając utwór Being for the Benefit of Mr. Kite na jakiś inny z płyty, przysłać swój wybór i uzasadnienie na 73533 SMS-em. Czeka na Państwa wspaniały gramofon Project Essential 3, model Sgt. Pepper, który stoi tu obok mnie i do Państwa się uśmiecha. Teraz trochę muzyki i za chwilę wracamy do pana Franksa. Looking out on the morning rain, used to feel uninspired. And when I knew I'd have to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. Your love was the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel like a natural woman. Oh, when my soul was in the lost, tym razem z płyty kompaktowej, ale tej o podwyższonej jakości, nie wchodząc w szczegóły, Carole King i ostatni utwór na jej klasyku Tapestry. Jest z nami pan John Franks. There's one thing about cold electronics that strikes me. It's the design. I mean, outside design, the looks. I remember in the 70s, all English gear was so different from the rest of the world. Is that tradition? I think I can't really say for anyone else, but I draw my influences not from other hi-fi. So I suppose some of my designs could be considered to be a little avant-garde. I think I draw my influences either from avionics or form following function in that way. And also I like quirky architecture. I like Antoni Gaudi and I like Richard Rogers and Norman Foster. And I think I draw my influences from the world around, but not necessarily from the next room's hi-fi. But also, do you think that the hi-fi shouldn't be boring? I do. I think in many ways, Hi-fi should be house jewelry, something, a focal point. There are a few focal points in houses in this day, and I don't follow the Bauhaus approach of minimalism. I think it's time for something that is highly engineered to look highly engineered, not just a plain black box. There's nothing wrong with plain black boxes, but I think that it's nice to do something else. And I think it's always good to stand out. Zapytałem o design, o wygląd zewnętrzny urządzeń Colt Electronics, które konstruuje pan John Franks. Musielibyście to państwo zobaczyć, one są niezwykle efektowne i przede wszystkim niepodobne do niczego innego. Zapytałem, czy to ta angielska tradycja, która powodowała, że w latach 70., kiedy obowiązywał pewien standard, powiedzmy militarny, żeby panowie bawiący się tymi zabawkami mieli wrażenie, że bawią się radiem wojskowym. Angielskie firmy łamały tę zasadę, projektując coś zupełnie inaczej. Pan Franks powiedział, że nie chce mówić za innych, ale w jego przypadku rzeczywiście inspiracja przyszła z zewnątrz. Przede wszystkim z jego korzeni w przemyśle lotniczym, ale także z tego, że on jest po pierwsze fascynatem awangardowych projektantów, takich jak Norman Foster czy Gaudi. Takich trochę odszczepieńców, którzy myślą zupełnie pod prąd i myślą zupełnie inaczej. Nie popiera w projektowaniu sprzętu audio minimalizmu. Twierdzi, że jeżeli coś jest bardzo wyrafinowane elektronicznie w środku, to powinno być też wyrafinowane na zewnątrz, żeby tą elektronikę pokazywać. Last thing. What's the product you're most proud of? What's your breakthrough? It's always the last project that I've been working on. And I think I'm very proud of a tiny project, a tiny product, a big project called Poly. Poly means many. And the difficulty in designing this product has been very, very intense, because essentially it's a product which is maybe three, it's a very, very small product, smaller than a third of a cigarette packet. And yet it has a very powerful processor and power supply and batteries and everything else to make a streaming, a server, a renderer, a Wi-Fi hub, a Bluetooth assembly. It's a real labor of fine engineering. I mean, the circuit board alone has 10 layers, different layers of tracks, with something like 4,000 buried wires. Now, to do this on this scale, it is such a tiny board, and yet it is so complex. There are only a couple of companies that can actually manufacture this type of precision, very fine electronics. So I think I'm pleased that it's done, and it's been a lot of fun doing it. Zapytałem o najważniejszy, taki przełomowy projekt w życiu. Powiedział, że zawsze to ten ostatni. Tutaj jest coś, co jest malutkie, w wielkości 1/3 paczki papierosów. Nazywa się Poly. Ma zastosowanie i tu pan John Franks wymienił 1000 zastosowań, od przenośnego Wi-Fi po Bluetooth i różne inne rzeczy. Zachwycając się tym, że w tak miniaturowym urządzeniu udało się zmieścić ponad 4000 kabli, lutowań, 10 warstw układów scalonych i coś tam jeszcze, krótko mówiąc, coś, co jakiś czas temu było niemożliwe, teraz jest możliwe. Impossible yesterday, possible today. Absolutely. It really was impossible when we started out to do this, but it's been done. Mr. John Franks, Colt Electronics, thank you very much. Thank you. Wonderful. To znów Mobile Fidelity, czyli podwyższona jakość dźwięku, tym razem mój ulubiony utwór chyba wszystkich czasów grupy Faith No More. Mats Clifford z firmy Audio Vector duńskiej. Hello, how are you? Hello, sir. You're responsible for speakers, which are the final link in between the artist and the audience. Absolutely, absolutely. I'm responsible for the instrument. Do you call the loudspeaker an instrument? Well, I call it a musical reproduction device, really. Właśnie, czy można nazwać głośnik, bo pan Mats reprezentuje właśnie firmę, która produkuje głośniki instrumentem. Może nie instrumentem, ale takim urządzeniem, które ostatecznie przetwarza dźwięk po to, żeby dotarło do ucha. What is your favorite kind of music? I like a lot of music, but I was... Because of your work or because you just like... No. I'm in this business because of the music. My father started this company 40 years ago because of music. It was never of commercial reasons. You can find many, many different jobs of commercial reasons, but I don't think you will have a warm heart from that. I will not, at least. 40 lat temu ojciec pana Matsa założył tę firmę dlatego, że kochał muzykę. Nie z powodów komercyjnych. To może być każda inna praca, ale nie ta. To jest coś w rodzaju pracy, dlatego że w sercu ma się miłość do tego, czemu ta praca służy. Tak to można powiedzieć. Were you kind of forced into following in the steps of your father, or he didn't have to push you? He actually said to me when I was 21 or 22, he said to me, don't go into this business, because my father pushed me into his business and I hated it. This is why I started Audio Vector. And I said to him, but father, I love Audio Vector. I love music. I love feelings. We sell feelings. We sell music. We don't sell box. Sprzedajemy emocje, nie sprzedajemy wcale takiego pudełka efektownego. Było tak, że ojciec wręcz zakazał panu Matsowi pójście w jego ślady, jako że dziadek pana Matsa, a ojciec jego ojca kiedyś zmusił go do pójścia do zupełnie innego zajęcia i ten na znak protestu założył firmę produkującą głośniki. Do you think that the most difficult thing is to do a properly sounding device that everybody can afford? I think it's a challenge, but I think that we have proved recently with our QR series that it is not impossible. It's not impossible to cook down many, many years of experience and much, much more expensive equipment to cook it down, use some of the same principles, put them into a cheaper speaker, keep the quality of handcraft and deliver it to the people. Bardzo duże wyzwanie. Czy można zrobić odpowiednio grający głośnik za niewielkie pieniądze? To jest pytanie dotyczące pewnie całego sprzętu HiFi. To jest pytanie, które najczęściej zadają użytkownicy. To jest sprawa trudna. To jest duże wyzwanie, ale nie jest niemożliwa. Wymaga wielu lat pracy i tak naprawdę sekret polega na tym, żeby podejść do tego zadania, zmniejszając koszty urządzenia, które spełnia wszystkie najbardziej wyszukane warunki. Trzeba zastosować tą samą precyzyjną inżynierię, te same rzemieślnicze, więc wręcz dopieszczanie każdego wyrobu. Po drodze, co może zająć wiele lat, zmniejszając wszystkie koszty. I wtedy coś takiego może być sukcesem. What's your system at home? Well, right now I have a pair of SR6 Avantgarde RC with a Gryphon Diablo 300 Class AB amplifier. Which... What about the speakers? Audio Vector SR6 Avantgarde RC. Okay. I had for many years SI3 and SR3, which is a very, very good all-round speaker. As you questioned before about the music, I was brought up with rock. I was brought up with Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Grand Funk Railroad, and so on, and moved on to B.B. King, and now I listen to a lot of Prince, and I still listen to a lot of Al Green, and so it's funk and blues and so on as well. Is the secret of the good speaker also to that is able to reproduce all kind of music. Absolutely. This is a product for the people. This is a product that anyone has to enjoy. Not only classical lovers, not only rock lovers, and not definitely not only techno lovers, but anyone who has a passion for music has to be able to enjoy this. Przed chwilą pan Matt wymienił swój domowy system. Nie będę tego powtarzał, choć oczywiście rozpoznałem nazwy. Jest wierny temu, co produkuje tradycyjnie w swojej domowej firmie. Natomiast powiedział jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ często spotyka się w doradzaniu potencjalnym nabywcom sprzętu hi-fi, żeby kupili taki głośnik, bo on jest do muzyki klasycznej, a taki do muzyki rockowej. Pan Matt przeszedł drogę od rocka, którego słuchał będąc jeszcze nastolatkiem. Teraz słucha bardzo dużo na przykład muzyki Prince'a, ale twierdzi, że sekretem każdego dobrego głośnika jest to, że musi grać każdy rodzaj muzyki, od klasyki przez rock po muzykę soul, i tylko wtedy można uznać takie rozwiązanie za udane. Tylko jeżeli coś jest absolutnie uniwersalne. What would be your favorite Saturday night music, which is for tonight? I would listen to Led Zeppelin, and I would listen to Stairways to Heaven very, very loud. On your speakers? On my speakers, of course. Okay, what about Sunday morning? I would listen to James Blunt. I like John Mayer. I'll also listen to Andreas Wollenweider. Andreas Wollenweider was originally the music that my father used to put me to sleep when I was a baby. So it sits in the back of my head. And when I listen to it, it calms me completely down. Imprinted, probably. Nie będę wymieniał tych nazw, bo Państwo znakomicie rozpoznajecie tych muzyków i na sobotni wieczór, nieźle z tymi Cepelinami, i na niedzielny poranek, choć tutaj bardzo szczególną uwagę należy zwrócić na muzykę Andreasa Wollenweidera, bo to jest muzyka, która usypiała pana Matta jako dziecko i to mu zostało wdrukowane w geny na tyle, że dziś też ta muzyka absolutnie go uspokaja. What could we play for you now after a long day? It's a good question. I really never get tired, but to get me in gear, Prince, Sign O' Times. Okay, I think we'll do it in next hour, but we'll try to find it, especially for you. Mats Clifford. Thank you, sir. Is that right? It's complete, correct, absolutely. All the way from Denmark here to the audio show in Poland. Thank you so much. Thank you very much.